Kumana. Imani yangu ni tele unaendelea vema ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Kumuradi kwa dakika hizi ambazo tumechelewa ili tukuletee taarifa habari ambayo tunaanza na muktasari wake. Baraza la Bunge linatathmini Ijumaa hii muswada wa sheria husika na uhusiano wa Burundi na nchi zingine za kimataifa. Waziri wa mambo ya nje ambaye ndiye mgeni rasmi bungeni amefahamisha wabunge waliohudhuria kikao cha bunge kwamba muswada huo utatekelezwa kulingana na katiba mpya ya Burundi. Na raia zaidi ya milioni 1.4 kutoka pembe nne za dunia ndio wanaokabiliana na janga la njaa duniani kote, kama inavyopatikana katika tangazo lililotolewa na kiongozi wa shirika la kimataifa la kushughulikia kilimo na chakula FAO. Na baadhi ya wafanyabiashara wa mkoa wa Kayanza wanaitaka wizara husika na biashara iwasaidie ili nyaraka husika na kulipa ushuru na kodi ziwe zikichapishwa katika lugha ya Kirundi. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, ambatana nami hadi tamati. Upande wa upili yupo Elia Kadogo. Isanganiro. Habari kamili. Kama nilivyo kuelezea katika muktasari wa taarifa hii, baraza la bunge linatathmini Ijumaa hii muswada wa sheria husika na uhusiano wa Burundi na nchi zingine za kimataifa. Waziri wa mambo ya nje ambaye ndiye mgeni rasmi bungeni amefahamisha wabunge waliohudhuria kikao cha bunge kwamba muswada huo utatekelezwa kulingana na katiba mpya ya Burundi na utakuwa na manufaa kwa wafanyakazi wa wizara ya mambo ya nje. Albert Shingiro amefahamisha kwamba wafanyakazi katika ofisi za ubalozi wa Burundi katika nchi tofauti huwa wakisalia ugenini nyakati muda wao wa utawala unapofikia tamati, akitoa mfano wa mwaka 2015 ambapo asilimia 15 ya wanadiplomasia ndiyo walirejea nchini Burundi. Tumusikilize katika lugha ya Kiswahili anatafsiriwa na Lumiwarde niyo yabivuze. Iyo umuntu wagiye mu mahanga guseka Burundi afise ikiringo cy'imyaka 4 hanyuma mtu anapokwenda ugenini kuwakilisha Burundi akiwa na muhula wa miaka 4 baada ya miaka ya utumishi wake, nimewaambia kuwa baadhi yao wanaanza kujiuliza, nikirudi nyumbani nitatoka nchi tena lini? Nitafika katika wizara na kulipwa 100,000 miaka yote ya maisha yangu, sitatoka tena. Ukichunguza tangu mwaka 1980 hadi karibu mwaka 2010, hakika takwimu zinaonyesha kuwa waliorejea nyumbani hawazidi asilimia 15. Wengi walibaki huko ulipokuwa barozi baada ya muhula, unajisalimisha kama mkimbizi. Munaelewa kuwa hali hii haileti sifa nzuri kwa taifa. Tunadhani kuwa muswada huu utasaidia kuwafanya watumishi wa wizara kuipenda. Tunafikiri kuwa baada ya muswada kupasishwa, raia waliokuwa wanahofia kurejea makwao watarudi, na hata watu mahiri wakarudi nchini, maana wakibaki ugenini wanasaidia nchi zilizowapokea. Ni kwa madhumuni hayo sheria hii inajadiliwa. Naam, katika ukurasa wa kilimo, shirika linashughulikia kilimo cha pamba Kojeluko linajikuta katika hasara kuna takriban miaka 10. Chanzo ni madeni ya kuzidi kiasi shirika hilo linayo. Hayo yalibainiwa Ijumaa hii na mkurugenzi wa shirika hilo katika kipindi alichoendesha na waandishi wa habari. Licha ya hasara hizo, Gustave Majambere anaeleza kwamba shirika Kojeliko lilipata mavuno kwa kiwango tosherevu mwaka huu wa kilimo ukilinganisha na msimu uliopita, na vitendo vya kuharibu mazingira ya msitu wa asili Bira vilipunguka. Hayo yalifahamishwa jana Alhamis na mkurugenzi wa kituo kinachoshughulikia na kulinda mazingira katika operesheni aliyoendesha ya ugavi wa vifaa tofauti kwa wafanyakazi 70 wa msitu huo eneo la Teza. Birikimasi Atungimana anawataka waliopewa vifaa hivyo kuvitumia vema kwa kutekeleza wajibu wao wa kulinda mazingira. Na tunapoendelea na taarifa hii ya habari ni kwamba raia zaidi ya milioni 1.4 kutoka kumradi habari hii tutairejelea baadaye, ni kwamba tunapoendelea ni kwamba viongozi tawala wa mkoa wa Karusi na ofisi ya idara ya elimu mkoani humo wanaeleza kwamba watashirikamana wote pamoja ili watafute jawabu changamoto zinazo kumba sekta ya elimu mkoani Karusi. Duru kutoka kwa governor mkoa Karusi zinazo hakikishwa na afisa wa idara ya elimu mkoani humo zaeleza kwamba uhaba wa madawati, madarasa pamoja na wanafunzi wanaositisha visomo hususan wasichana wanaopachikwa mimba ni miongoni mwa dosari zinazo kuhamisha sekta ya elimu mkoani Karusi. Hayo yalibainiwa jana Alhamis katika mkutano wa kutathmini namna ya kutatua tatizo hizo ili matokeo ya mwaka wa shule 2021-2022 yawe ya kuridhisha. Ni ripoti yake Blaise Pascal Kararumiwe, hapa studio inasomwa na Jean Dodier Irakoze. Viongozi wa elimu mkoani Karusi pamoja na gavana wanawataka wanaoweza kuleta mchango wao katika sekta hiyo kukaa pamoja na kutumikia pamoja kwa lengo la kuendeleza elimu mkoani humo. Mtu anayesikia kwamba mkoa huo unachukua nafasi ya kwanza katika mitihani ya serikali yaweza kufikiri kuwa sekta hiyo haina changamoto, waendelea kusema. Ferdinand Havyarimana, kiongozi wa sekta hiyo, ameeleza Ijumaa hii katika mkutano wa kutathmini matokeo ya mwaka wa shule 2020 kuelekea 2021 na kutekeleza vinavyohitajika mwaka wa shule 2021 kuelekea 2022 kuwa changamoto muhimu zinazokumba elimu ni wanafunzi wanaositisha masomo kwa kiwango kikubwa, akitaja wanafunzi 10,000 waliositisha masomo mwaka jana. Kingine alichotaja ni wanafunzi wanaobeba mimba zisizotarajiwa, akibaini kuwa wanafunzi 304 katika miaka mitano inayopita walisitisha visomo kwa ajili hiyo. Anaendelea kusema kwamba sekta hiyo inakumbwa na uhaba wa viti vya kukalia vidato wakufunzi, hasa miaka ya kwanza inayo idadi ya wanafunzi wengi. Aomba swala la wanafunzi wanaositisha masomo kuvaliwa njuga. Anayewakilisha wazaliwa mkoani humo wanaoendesha kazi mikoani mingine, hasa jijini Bujumbura, mbunge Nibirantije Jamahi amesema kuwa mkutano huo uliandaliwa wakati unaofaa mwanzoni mwa mwaka wa shule. Aongeza wote watachunguza kila mmoja yanayohusu mchango wake ili elimu iendelezwe. Gavana Barushimana Kaleni awataka katibu tarafa mkoani humo kuleta mchango wao katika sekta hiyo, sekta ambayo itakayochangia baadaye ili kuendeleza tarafa. Jean Dodier Irakoze, shukran. Na baada ya mapumziko kidogo tutatoka hapo mkoani Karusi tujielekeze moja kwa moja mkoani Kayanza katika ukurasa wa uchumi. Isanganiro. Kwa upande wa majira imetimia ni saa 7 na dakika 30 hapa studio za Radio Isanganiro. Ni kukumbushe kwamba tunasikika jijini Bujumbura na viunga vyake kupitia masafa ya 89.7. Nchini kati tunasikika moja kwa moja kupitia 101 ugenini ni kupitia tovuti yetu ambayo ni w3.isanganiro.org. Baadhi ya wafanyabiashara wa mkoa wa Kayanza wanaitaka wizara husika na masuala ya biashara iwasaidie ili nyaraka husika na kulipa ushuru na kodi ziwe zikichapishwa katika lugha ya Kirundi ya taifa. Wafanyabiashara hao wanaeleza kwamba wafanyakazi wa taasisi ya kukusanya mapato ya serikali huwa wanakiuka sheria kwa kutowatendea haki kutokana na jinsi lugha ya Kifaransa imekuwa changamoto kuelewa kwa wafanyabiashara wengi. Walitamka hayo jana Alhamis katika ziara ya kikazi waziri wa biashara, viwanda na utalii aliyofanya mkoani Kayanza akiambatana na wajumbe wanaoongoza taasisi tofauti wizarani. Na nilipoti kwa mujibu wa Patrick Sengiumva. Na tuendelee huko mkoani Muinga ambapo vifo vinavyosababishwa na mlipuko wa moshi unaopatikana ndani ya gesi inayotumiwa katika operesheni ya uchimbaji dhahabu vilipelekea kina mama wengi wakazi wa kijiji cha Kamala Magambo kinachopatikana tarafani Butihinda mkoani Muinga kuwapoteza wame zao na kujikuta katika hali ya ujane, wakati ambapo baadhi ya wachimbaji dhahabu wanaeleza kwamba wanaotumia gesi hizo wanatumia njia za kinyemera. Desirenda Ruhekeye, mshauri mkuu katika ofisi ya gavana Muinga, anafahamisha kwamba Vifo vinazosababishwa na mfumo wa uchimbaji dhahabu vilipunguka tangu alipohamasisha wachimbaji wa dhahabu kutumia mbinu zinazotambulika na sheria. Mengi zaidi na Omen Duayo. Tunawakuta kwenye chumba cha ufundi wanamojifunzia fani ya ufundi cherehani, wanafikia idadi ya wanawake 30 ambao wanadai waume zao kutoweka kwa moshi ya baruti wanayotumia katika upasuaji mawe wanaposaka dhahabu. Wanajuza waume zao kufa kwa namna moja kwa kikozi kisichokwisha, uvimbe wa mwili baada ya mwili kukonda. Baadhi ya wachimbaji madini wanadhani kuwa wachimbaji wanaotumia baruti huitumia katika kujirahisishia kazi ili kuwahi kupata dhahabu. Wanaeleza hata hivyo kuwa wachimbaji wengi wameanza kuepukana na utumiaji wa baruti katika kupasua mawe, kwani utawala huwakataza kutumia njia zilizopitwa na wakati vipindi vya uchimbaji. Denise Ndaruhekeye, mkuu wa ofisi ya gavana, anajiuza utawala kusaidia kihamasa mashirika na vyama vya wachimbaji madini katika kuwawezesha kuelewa njia halisi inayotakiwa kwenye uchimbaji. Anafahamisha kuwa utekelezaji wa hatua za utawala pamoja na sheria ya uchimbaji madini husaidia kupunguza idadi za vifo vinavyotokana na uchimbaji madini. Wajane hao wanayataka mashirika ya kiutu kuwasaidia. Naam, shukrani Omen Duayo. Na raia zaidi ya milioni 1,800,000 kutoka pembe nne za dunia ndio wanakabiliwa na janga la njaa duniani kote, kama inavyopatikana katika tangazo lililotolewa na kiongozi wa shirika la kimataifa la kushughulikia kilimo kilimo na chakula FAO. Shirika hilo linachapisha taarifa hiyo wakati ambapo tarehe 23 mwezi huu Septemba kutaendeshwa mkutano na wadau wote wanaohusika na kukabiliana na hali ya utapiamlo duniani kote. Ni ripoti yake Lomiwalde niyo yavivuza. Mkutano huo umepangwa kufanyika jijini New York nchini Marekani tarehe 23 Septemba. Utashirikisha mashirika ya kimataifa ya shirika la Umoja wa Mataifa UN na wadau wote wa masuala ya kilimo na lishe bora. Mambo manne muhimu yatajadiliwa, ikiwa ni pamoja na upatikanaji wa chakula, matumizi yake, mazingira na namna watu wanavyoishi. Haya yatafanyika ili kushirikia kilimo duniani, tangu kuandaa ardhi, kupanda mbegu, kuvuna, kutengeneza bidhaa zake, kuzifunga, kuzisafirisha, kuziuza hadi matumizi yake. Katika tangazo hilo, mkurugenzi wa shirika la chakula na kilimo duniani FAO anafahamisha kuwa mkutano huo umeandaliwa kuelekea utekelezaji wa miradi ya maendeleo 17 duniani hadi mwaka 2030. Shirika la FAO linatangaza kujiandalia kusaidia. Mkurugenzi huyo anafichua kuwa mkutano huo utafanyika wakati watu takribani milioni 811,000 waliathiriwa na balaa njaa ndani ya miaka mitano iliyopita. Pembeni na hayo, unene uliopindukia na maradhi mengine huendelea kukithiri kutokana na kutobadili mlo. Mkutano huo wa tarehe 23 Septemba utakuwa maandalizi ya siku ya chakula duniani inayoadhimishwa tarehe 16 Oktoba kila mwaka. Shukrani Romi Walde ni wabivuze. Kwa kuhitimisha ni kwamba timu ya Mesaje Ngozi iliyowakilisha nchi ya Burundi katika kombe la mabingwa itachuana mchuano wa marajio na timu ya Union Sporting de Gendarmerie kutoka huko Niger, mchuano ambao utachezeka nchini Dar es Salaam, nchini Tanzania jiji la Dar es Salaam. Na ligi ya Burundi Primus League leo itaendelea katika ligi ya ine mtanange na usubiriwa utalindima hapo punde saa 9 kwenye uwanja Intwari, ambapo timu ya Abuja City itachuana na timu ya Flambeau du Centre. Na ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro ninapotamatisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji uliyojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Langu jina ni Jean Marie Vianney na kumana sina la ziada. Tukutane hapo saa 11 kunapo majaliwa.